Biz aslında cenaze namazı denilen olayla ilgili salat kavramını açarken bir de kabirde salat diye bir ara başlıkta bu konuyu ben biraz açtıydım. Kısa bir açılım olmuştu. Evet. Evet. Müslümanlıkta cenaze namazı diye bir namaz yok. Evet. İslam dininde peygamberimize verilen emir kabir üzerinde durma, kıyam, kabirde görev yapma emri vardır. Ayette bu geçiyor değil mi? Ayette ölen Müslümanın kabrinde bir görev yapılması lazım. Evet. Bu Tevbe suresinde oradaki olay geniştir. Ben öz olarak yapılması gerekeni şey yapıyorum. Herhangi bir Müslüman vefat ettiği zaman bunun vefat anında kabri üzerinde ki o gün şartlarda organ bağışı yapılamazdı. Tabii. Kabire sokulacaktı, çürümeye terk edilecekti. Hatta enteresan vefatı anıyla mezara konulması arasında zaten Arap çöl ikliminde zaten sıcak. Kokardı yani. Tabii çok fecik tamam kokar. Evet. Onun için de kokardı yani. Tabii. Böyle değerlendirme imkanı ihtimali de yoktu. Yok. Kadavrada yapılamazdı vesaire. Tabii. Ama o kabirde bir görev yapılması lazım. Müslümanların bir görev yapması lazım. Bu görev ne? Bu salat görevi. Evet. Bu salat konusunda geçer. Salatla ilgili görev yapılacak. Ölen kişinin harcı var mıydı? Borcu var mıydı? Alacağı var mıydı? Yetimleri mi kaldı? Dul kalan kadını, kalan yetim kalan çocukları ne yiyecek, ne içecek, hayatını nasıl idame ettirecek? O kişi cesedi mezara konulmazdan evvel kamu otoritesinin bütün bu sorunları çözmesi lazım. Çok güzel. Alacağını alacak. Vereceği varsa verilecek, yetim çocuklarının hayata atılmaları, kalifiye olmaları için kamudan gerekli destek orada belirlenecek, sağlanacak. Evleri, barkları yoksa himaye edilecek, evleri vesairesi ayarlanacak. Dul kadın ne yiyip ne içecekse iddet müddetinde onlar hep ayarlanacak. Müslümanlıktaki aslında cenaze namazı denilen şey buydu. Salat namazına gelince. Ha, salat namazlaşınca ondan sonra toplanırlar. Nasıl bilirsiniz cemaat? Hiç. Hakkınızı helal edin. Helal olsun hadi. Baldır küldür. Çok mantıksız. Harcı ne oldu? Evet. Borcu ne oldu? Yetimleri hiç. Ne oldu? Hiç kimsenin umurunda değil. Değil, değil. Ha. Evet. Onun için böyle organını bağışlamış bir vatandaş için de harcıydı, borcuydu vesairesi ama kamu otoritesine ama yakınları tarafından bu yani terekeyle ilgili, verasetle ilgili işlerin hepsi vasiyetiydi, mirasıydı, alacağıydı, vereceğiydi, harç, borç. Biliyorsunuz tabii. Onlar da vardı. Evet. Hani miras ayetlerinde. Tabii. Hani kadınlarla ilgili miras anlatırken değinmiştik daha önceki programlarda. Onların hepsi zaten yapılmakta. Tamam. Yani kısacası bugünkü şekliyle bir cenaze namazını icra edilmeyişinin dinde herhangi bir sakıncası vesairesi yok. Eksiklik değil yani. Herhangi bir eksiklik değil kardeşim. Hı-hı. Zaten akıllı adamlar da böyle cenaze namazı istemezler yani. Mesela halk arasında söylenir, intihar edenin cenaze namazı geç kılınmaz onlar. Falan filan böyle. O, sanki mecbur etmiştir. Onlar geç onlar. Değil mi? Geç saçma onlar. Sapan şeyler. Onlar geç. Evet. Sadece Cenab-ı Hak burada deminki bahsettiğim ayette bir münafığın mezarına gitmek suretiyle, mezarında bulunmak suretiyle o aileye destek olmak istemişti. Cenab-ı Hak'tan da azar yedi. Bir daha münafıkların mezarına, kabrinin üzerinde de durma. Onlar başlarının çaresine baksın. Biz de onun için konuşmamı açarken de, konuya değinirken de müminlerin böyle yapması lazım geldiğini, müminlerin, mümin olmayanların hani kabri üzerinde yani onların sorunlarını tabii. Çözmek için bizatihi zorunluluğu yoktur. Gerek yok. Ama himayeye verilmiş, cizye ödeyen, Müslümanların himayesinde olanları varsa onlara da yapılması gereken destekler yan destek olarak verilir. O şekilde evet. Ancak. Onu da çok güzel. Onun için bunun cenaze namazıyla da bunun bir alakası evet. Yok yani. Çok teşekkür yani bugün ederiz. Cenaze namazı İslam'daki bir şey değil. Evet. Yani mecbur bir şey değil. Mecbur bir şey değil. Tabii. Ama Müslüman vefat ettiği zaman harcı bu. Mesela alacaklısı vardır. Hemen alelacele onun borçlarının ödenmesi gerekir. Evet. Alacağı varsa alınması lazım. Yetimlerinin hayatının hemen garantiye alınması lazım. Hiç imkanları. İslam'daki şey o. Evet. Evet. Ya, İslam'daki kabir salatı, bak, kabir salatı diyorum, mezar salatı diyorum, bu. Bu. Cenaze namazı diye bir namaz yok. Yok, evet, tuhaf. Küçükken ben de çok düşünürdüm, yani şimdi ölüyü alıyoruz karşımıza, karşısında namaz kılıyoruz. Yani böyle bir tuhaf gelirdi küçük yaş.